Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. God dag, mann, kvinne, langt nede I sofakroken, og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Alle har vi uten forvarsel opplevd å få døra I trynet. For noen har det bare vært en påminnelse om at virkeligheten styrer livet, for andre har det gjort at livet ble snudd opp ned. Drømmer knust, håp utradert, og det man elsker mest har vært totalt sønderknust. Men uansett grunn, det ingen grunn til å gi opp. Vel, det vel ikke jeg som skal si, men vår gjest, velkommen hit til oss, Cato Zahl Pedersen. Jo, tusen takk for det. Hvor håpløst må livet være for at det helt greit å gi opp? Jeg synes at det skal aldri være helt greit å gi opp. Altså, å gi opp livet jo det samme egentlig som å dø. Altså, gi opp, hva betyr det? Det en utfordring å leve, og det nærmer ikke alle utfordringer man bestemmer selv. Og vi bor I et av verdens rikeste land med fantastiske muligheter til bidrag fra andre rundt. Så vi burde ha hatt masse engasjement og entusiasme til å være delaktig I våre egne liv, uansett utfordring. Men om man har en familiebakgrund som tilsier at man ikke har kanskje de samme mulighetene som andre, eller noen fysiske hemninger som gjør at man ikke har de samme utgangspunktet som andre, det noen likhetstrekk der? Jeg må jo si at denne bakgrunnen og denne forholdsvisheten, det litt sånn norsk fenomen som jeg synes det upassende I det å leve, for det dreier seg om vi mennesker har generelt kapasiteter til å møte uante, uforutsette og uheldige og uønskede, og alle uene har vi egentlig innerst inne en egenskap til å klare å håndtere I perspektivet å leve og overleve. Denne hvor lett eller ikke lett det for meg kontra en annen, med bakgrunn, med situasjon og forstå det, da blir det på en måte å lage en ganske, hva skal jeg si, en unødvendig inngang til problemstillingen. I stedet for å, altså, man amputert, så man det. Altså, om man direktørsønn eller bondesønn, eller jeg har en dimensjon I livet som nå jeg står overfor, og den først og fremst dreier seg om mål, vilje, mot, motivet for innstillingen til livet. Og det har ingenting med på en måte hvor vanskelig bakgrunn sånn rent, ja, hvilke dimensjoner det kan være. Så jeg veldig sånn optimistisk på menneske og individets vegne, og på samhandling mellom mennesker. Men du var jo utsatt for en høyspent ulykke, og har siden da brutt grenser på løpende bånd. Blant annet vært på Sydpolen og på vei mot Mount Everest og vunnet 19 gull I Paralympics. Ble det en motivasjon I seg selv for deg å bevise at du kunne gjøre alt på tross av ulykka? Det ble det. Det ble en funksjonskamp ganske tidlig. Jeg opplevde at jeg som 14-åring mistet armen I en høyspent ulykke. At omgivelsene ble veldig preget av situasjonen. De lagde det mye vanskeligere enn det egentlig var, for sikkerhets skyld, eller litt sånn I en forståelse av at nå må det vel være vanskelig. For en pianospillende odelsgutt så var det jo vanskelig, men det ble en sånn, det ble å henge seg på den, bruke den, hva, skal jeg lykke livet I at jeg mangler 10 fingre, eller skal jeg fokusere på at jeg holder 37 grader og lever? Og hvis jeg først lever, så det faktisk verdt å gi det mening, og da, Det ble en kontrast til mora mi, som prøvde å beskytte meg, som prøvde å hjelpe meg, som prøvde at jeg ikke skulle ha slit, at jeg ikke skulle anstrenge meg, men livet jo slit og anstrengelse. Altså enten det særlig fra skolealder, med slit med lesing, stå til eksamen, forberede seg på voksenlivet, velge jobb, forpliktelse I jobb, familie. Alt dette jo ikke på en snor. Livet utfordrende, og jeg valgte å møte dette med åpen sinn, om å si at det ganske enkelt å være armløs kontra mange andre aspekter i hverdagen rundt ekteskap, rundt ekte oppdragelse av barn, rundt problemstillinger på arbeidslivet, som er mer komplekse. Men samtidig så de også veldig løsningsbare hvis man har innstillingen at det noe som større enn meg selv. Det noe som jeg står litt sånn til at det ikke blir bare lille meg og min lille smerte, eller store smerte. Men det noe med at jeg har et bidrag på denne kloden. Og det kan være opp mot de som tror på religion, det. Det kan være opp mot det større enn seg selv, også faktisk det at man et kollektiv. Altså vi sammen om å løse oppgaver, og alle kan bidra. Om du har en lam fra halsen og ned, eller om du uten armer, eller det ressurser basert på interesser og innstilling til livet, mener jeg vi skal fokusere mer på. Vi som enkeltmennesker i det her landet egentlig spesielt flinke til å håndtere motgang? Hva ditt inntrykk av det? Jeg skal ikke forsøke å skape noen sånn veldig fasit. Jeg opplever vel at vi, i hvert fall rundt systemet for å, som skal bidra til at vi skal komme oss igjennom ulike typer motgang, at det veldig ute etter å finne diagnostikker på svakhet. Altså du skal ha en tilstand som berettiget hjelp. Og jeg ikke først og fremst, altså rundt da armløshet så blir liksom helsevesenet, trygden kommer inn for å prøve å kompensere noe, men den interessen for å være med virkelig og bistå mennesket på det å bygge, utvikle interessene, så vi veldig etter å si, ja, men da har du uføretrygden din her, eller du har armen din her, og vær så god, og så lev. Vi veldig overlatt til oss selv, fordi det blir veldig sånn løsning, økonomiske løsninger ofte, kompensasjoner. Var det noe du ble forespillet, at du skulle ende opp på uføretrygd? Ja, det ble i prosessen den hvor lite sånn stimulerende for du virkelig trenger sparket bak og virkelig trenger å skjerpe deg på skolen og bruke, nå kan du ikke bruke fingrene og skjule deg med kontverkeren, men nå var det så var det en sånn veldig sterkt drevet, ikke veldig sterkt drevet til andre som det burde være. NAV burde være mye tøffere på å stille liksom, krav til å bygge individet, bygge det, altså hvilken kompetanse, hvilken erfaring, hvem du? Mer enn at du ikke din diagnose av vanskeligheter, men at det noe større enn det. Ja, NAV har vel litt mer sånn vedtaksmani? Ja, det noe med systemet litt sykt, synes jeg da. Det har jeg snakket om i mange fora. Jeg synes vi skaper mye, kan du si, sykdom og uførhet, for det ikke så mange uføre som det 400 000 mennesker som står på den lista i dag, så det mange av de som har bidragsevne til hvis vi greier å organisere det. Hvor flinke vi til det? Hvor flinke vi til solidaritet, til åpenhet, til likesinnedhet, altså til involvering av annerledeshet? Der må jeg si at vi som samfunn har en utfordring. Men problemene kan jo ofte bli veldig kompleks. Hvordan skal NAV forholde seg til masse ulike problemstillinger til enkeltmennesker? Man må jo i hvert fall kanskje skaffe seg legge ansvaret på det individet som har ansvaret for eget liv. Og for å utløse mekanismer så må det også være en form for krav og forventninger som kanskje tydeligere og mer regnspikket, for jeg tror vi vel i en situasjon hvor vi kanskje trenger enda mer, om ikke pisken, så den bak som står litt og ledsageren i at du lykkes. At det veldig mye opp til den selv og egen lykkes med da, kanskje, at hvem som foreldreroller utydelige. Vi har ikke lov til å gi korrektiver. Jeg tror vi kunne trenge litt mer en sånn mer strenghet inn i å hjelpe et annet individ til å anstrenge seg og til å gi energien i riktig retning. Men hvis man føler at det er systemet som på en måte gjør at man ikke får de samme mulighetene som andre, hvordan kan man da som enkeltindivid på en måte hevde sin rett til å ha de samme mulighetene? Da vil jeg vel si i hvert fall for gjengene at jeg vil ikke være så mye på dette rettighetsbaserte. Jeg kan si at det kan være skjevheter, men det skal ikke... Så skal jeg knekkes fordi at det noe urettferdighet, så synes jeg... Ja, men det ikke lett å slåss mot systemet. Nei, altså, systemet må jo på en måte organiseres kanskje og tenke på en annen måte. Vi burde jo kanskje sluppet mer millioner etter de som er gode ideer, mer enn at vi skal kjempe om elendighet for å få tilgang til godene. Ja. Nettopp med det å treffe mer interessefeltet til personene det gjelder, mer enn å komme med en generelle kompensasjoner eller løsninger bare for å leve. Men hva bidrar du med til samfunnet? Og hvordan det kunne vært organisert på en annen måte? Men det er jo ikke lett, men hvis kampen blir at du skal slåss med et regelverk, hvis du skal måle perspektivet av om du nesten har overskudd til å leve fordi at du ikke når frem med et system, så er det bedre å melde seg ut av systemet da. Ja, det Nei, altså, det er ikke så lett. Jeg har kanskje organisert det da, altså, og hva kan man danne utenfor systemet? Det er ikke lett, å være egen lykkesmed, egentlig. Nei, det er jo ikke det. Det er jo ikke det, men... Men jeg synes det noen interessante tanker at det blir liksom system, det nok en gang så havner vi litt med at det systemet som gjør at det blir som det blir, og da er jo i hvert fall systemet feil da, sånn at jeg sier jo at det er jo ikke lett, men det blir til systemet å kanskje tenke, vi må kanskje danne et annet system på hvordan møter vi mennesket i og med deres utfordring, og hvordan er vi med på den veien? Hvordan kunne man gjort det enkelt? Nei, det er jo ikke enkelt, men hvis jeg først skal systematisere det, så tenker jeg på hvordan bruker vi alle de menneskene som har vært igjennom tøffe episoder i livet, som sånn sett kanskje er på en form for på siden av hovedlinjen, altså en form og grad av ikke å strekke helt til, men hvordan kan vi bruke de ressursene til å være med og støtte opp om de som er på den veien i dag? Jeg skulle gjerne ha bidratt, men jeg må jo på en måte, det må jo finnes en løsning å bidra til mennesker som har det vanskelig å være litt mer sånn mentor, ledsager på deres vei, og være utfordreren på løpelinja. Ikke som en saksbehandler bak papiret, men være der i hvilke valg tar du, hvilken anstrengelse gjør du for å klare oppgavene. Hvordan kan vi være mer organiserte medmennesker for hverandre? Vi har masse pensjonister som kan utnytte ressurser i en frivillighetsvesen. Jeg registrerer på en kommune som Nesodden, siden jeg bor, så er det jo x antall 100 uføre. Og så sliter man med en underkapasitet på sykehjemmet. Men tenk på alle de som kunne vært og bistått mennesker i fase av å være under det offentlige. Vi kunne forventet en dag i måneden, en dag hver 14. dag, at du skal kunne være et medmenneske for å hjelpe en annen i en vanskelig situasjon. Hvordan opplever du at politikere stiller seg til de her problemstillingene? Er det liksom noe som er så særlig pop å snakke om? Det er i hvert fall veldig pop i dag å snakke om løsninger, for vi ser at vi skaper jo ikke så veldig... Vi skaper løsninger for enkelte, men vi skaper jo ikke løsning på den reelle problemstillingen egentlig. Og jeg ser at tålmodigheten til politikere er veldig knapp, altså de er jo på valg om 4 år, og det blir sånn vi må gjøre en, det er liksom reformendring hvis vi skal tenke på hvordan mennesker i større grad skal hjelpe hverandre med det fantastiske systemet av uendelig masse penger vi har, men at penger i dag skaper i større grad uførenhet enn skaper det skaper bidrag til samfunnet og den hvordan vi kan få i større grad av utnyttelse av hverandre, benyttelse og utnyttelse. Utnyttelse er et positivt begrep, altså. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Ja, for hvordan kan man unngå å se begrensninger i hverdagen, men muligheter som enkeltmenneske? Man balanserer det. Man kan jo ikke underkjenne begrensningene. Man kan ikke underkjenne faktum at det et helvete eller at det håpløst og alt, men det å lykte etter mulighetene i tunnelen, det jo det som litt sånn livets kunst da. Hvordan kommer jeg meg gjennom, og hvordan kommer jeg meg ut, og hvem har jeg rundt meg, hvem mine fingre og hender? Og det jo ikke noen oppgave for samfunnet, men jeg skulle gjerne hatt noen som kanskje var tydeligere til å være med som livsledsagere. Hadde det vært plankekjøring, så hadde jeg blitt ufør hvis jeg skulle forholdt meg til en mor som ikke lærer meg vaskemaskinen en gang. Altså det starter med at du ikke forventninger og krav hjemme. Nå snakker jeg om en ulykke, en plutselig overgang i ungdommen. Ja. Og så er det musikkorps og kanskje idretten som blir redning, for de ser på deg som individ som skal prestere, og bryr seg primært bare om vi finner en teknisk løsning på instrumentet, og så blir det den samme krav om mentaliteten. Og det å være underordnet noen andre i en sånn på fritida, blant annet for å bli lære opp til å bli liksom mer, kanskje litt strengere mot seg selv da. Vi har en litt sånn, jeg kaller det streng lærer, streng trener, streng, som er der og slår litt i bordet når du føler at du ikke klarer det. Så vi blir veldig mye følelser og skapelse av sannhet som nødvendigvis ikke er sant i det lange løpet, men som er veldig tilforlatelig å eie på kort sikt. En annen ting er jo det at jeg så et bilde av deg som jeg ble ganske, hva å si, litt imponert over å se. Du har med t-skjorta handsfree. Ja. det er jo et eller annet med å være litt selvironisk også, kanskje. Det er den viktigste overlevelsesredskapet, tror jeg, når det er som tøffest og vanskeligst. Så ja, hvor kom den ideen fra, egentlig, at du skulle... Den handsfree? Ja. Nei, den kom i noe så enkelt. Det var en kreativ idé rundt, for hvis du husker for noen år siden, så var det en kampanje når det ble forbudt å ringe i mobil, i bil, mens man kjørte. Mm. Så kjørte man en kampanje på dette. Og jeg var i den kampanjen, som kanskje den eneste berettigede til å være handsfree. Alle andre, de påberoper seg å ringe handsfree, men de er jo ikke det. Ja, hvorfor ble du ikke fornærmet når du fikk en sånn? Nei, jeg synes jo det er jo nettopp det ordspillet, det er nettopp den galgenhumoren, og det er altså det å være handsfree og stimulere til at finne tekniske løsninger på utfordringen, ikke sitte der og skape farlig adferd i trafikken. Mm. Og man var jo flink til det i 3 måneder, men man ser jo alle nå sitter jo og ringer i bilen og kjører og svinger og skaper av og til farlige situasjoner. Så det var ikke min idé, den handsfree, det var en kreativ prosess i en reklamekampanje for at du skulle minnes forbudet mot å ringe i bil. Men når du får en sånn henvendelse, det er jo sikkert alle ville ha tatt den like positivt. Nei, vi mennesker er jo forskjellige der. Jeg var veldig sår før i tiden. Hvordan kan man jobbe med det for å... snu det litt på hodet på en måte, det er det jeg mener, den tilfeldigheten. Jeg har 3 bitcher i mitt liv, som har satt veldig preg på den tanken, på en litt sånn stilleforsagt beskjeden og litt sånn ned med hodet odelsgutt. Så er jeg først og fremst kona mi, som er nordlending, som har sparket meg bak i 30 år. Jeg har Helga Olsen, som jeg traff tidlig, jeg trente med protesen. Hun sa at din utfordring er jo ikke å klare deg. Altså, du klarer å håndtere protesen som godt som bare det. Din utfordring er å involvere andre mennesker i ditt liv. Og så tok hun meg med på hotell, og så skulle jeg ringe til resepsjonen og lure på hvordan jeg skulle greie å få hjelp til å kle på meg, for jeg hadde jo litt problemer med det. Mm. Og da ble det skapt det ble sånn personlig gjennombrudd, gjør denne situasjonen så vanskelig at du må konsentrere deg så mye for å lykkes. Så hun skapte jo bare en utradisjonell metode. Og hvis hun ikke hadde skapt den, så hadde jeg ikke kanskje kommet så fort igjennom mitt personlige, min blyghet, min sånn, jeg hadde litt vanskelig for det. Ja, men det er bare noe du skaper for å danne, altså det er en beskyttelse det også da. Mm. Og jeg må utfordre deg på det. Jeg må utfordre deg på det. Og hvilke mennesker har vi rundt oss til å utfordre sannhetene våre? Det er det jeg mener i den, altså vi bryr oss ikke så veldig mye om de, vi lar det bli for sånn av jeg, skjønner du? Nei, jeg skjønner ikke det. Det så, det for så vidt sånn akkurat du tenker nå, men det jo det vi skal forsøke å skape åpninger, muligheter I vanskeligheten som blokkert for deg selv. Men da må vi ha den ledsageren, mentoren kanskje I større grad som med livserfarne mennesker. Ikke saksbehandler og systemet, vi trenger å organisere mennesker sammen. Men hvis man klarer å komme seg forbi det her NAV-systemet og skal ut I arbeid og ut I jobb, det jo ikke så veldig lett. Hvis du på en måte, om du har noen begrensninger, la oss si, ja, altså, hvis vi tar fysiske begrensninger først og fremst som du kan, hvordan føler du at arbeidslivet, det inkluderende? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg opplever vel etter å ha vært nå armløs I nærmere 40 år, og selv etter ulykken skjerpet meg på skolen, gikk økonomisk gymnas, søkte jobber, kom til intervju og fikk ikke jobb. Fordi at de spurte ikke hvordan jeg skulle håndtere papirene I regnskapsavdelingen. Sa far, har du tenkt å kanskje orientere dem om hvordan du spørre dem om det noe du lurer på rundt den praktiske gjennomføringen? For jeg tror at de lurer på det, men de tør ikke å spørre. Arbeidsgivere seg selv nærmest de også. De vil ikke skape vanskelige situasjoner for seg selv. Så når det står med en annerledes, så velger du ofte ikke den, for det da velger du heller ut fra andre kriterier. Så, og det synes jeg ikke har endret seg I løpet av disse årene så mye på samme måte som vanlige mennesker. Hvordan møter vi en andre? Hvordan hilser vi på kato? Liksom, hvordan møter vi en rullestolbruker? Vi snakker til personen som triller. Vi har kommet like kort på det området, men det jo mer fokus på dette I dag. Som jeg sier, hvis du har det flere og flere som får mulighet for utdannelse. Jeg kjenner flere rullestolbrukere som har gått ut fra NTNU, sivilingeniør, og har problemer med å få jobb. Og trenger man sivilingeniør, så vil jeg absolutt ha ansatt en I rullestol. Så for du tenkt deg hva den personen har vært igjennom med personlig håndtering og en student som kvalifiserer og går ut skolen og har medbrakt stol og ikke må opp og ned og reise seg rastløs hele tiden. Det en drømmemedarbeider. Sier jeg da når jeg på konferanser og snakker med næringsledere at dere må tenk på hva man har vært igjennom, hvilken livserfaring man har I forhold til omorganiseringer som mer og mer på I arbeidslivet. Så kanskje annerledeshet det som man virkelig skal trakte etter. Men har vi problemer med rundt holdninger til folk som annerledes I det her landet? Nei, altså om vi har problemer, men vi har, jeg opplever at vi har holdninger som mer, altså den bærer bud om liksom uvitenhet og en form for genanse, mer enn at det holdning om, altså det ikke en sånn ikke ville, men det mer at vi bare, det genansen og en sånn uvitenhet, føler jeg, som fortsatt rår. Og det litt sånn trist I både når vi ser at vi er et lite land, vi trenger ressurser av både farget og forulykket, holdt jeg på å si. At vi kan se med litt mer med åpen sinn på ressursene I medmennesker, uten å se på, jeg først og fremst armløs, eller jeg en familiefar, ektefelle, far til barn, arbeidstager, arbeidsgiver, den rollen jeg har. Det jo den jeg skal sånn sett leve ut, og da synes jeg vi kan lykke etter andre egenskaper, den umiddelbare, den fysiske, den hudfargen, den bakgrunnen, disse tradisjonelle måtene å se på mennesker på. Har du noen tips på hvordan man kan forholde seg til mennesker som ikke har det samme utgangspunktet som andre, men som strekker seg for å ha det samme mulighetene som andre, som ikke har noen hindringer? Nei, ja, tipset må jo være å møte det mennesket med det samme. Altså, hvorfor skal du gå veien om rullestolen? Eller hvis man I en kontaktpunkt, eller man sitter på, venter på perrongen, og du sitter ved siden av en, du sitter på benken, og en vedkommende sitter I stolen, og hva skulle man prate om, hva skulle man ta opp? Det jo å møte på samme måte. Det jo bare det at vi har organisert, vi har tenkt I så mange år på, at vi har tilrettelagt for mennesker som annerledes, og vi har tilrettelagt da først og fremst at de må skape en problemstilling som et problem for å få utløst en form for ordning gjennom trygden eller gjennom det offentlige byr på tilfredsstillende løsninger når det beskrevet elendigheten godt nok. Ja, det... Og da preger det også hvordan jeg snakker til en som da åpenbart, altså hvis jeg jo Jeg armløs, men det har jo ingenting med hvilken, hva skal vi snakke om da hvis vi sitter der på perrongen og venter? Eller hvordan skal vi møte? Altså, man kommer jo innenfor fort en annen person. Eller man, om fort, men man kommer jo innenfor. Snakker vi til mennesker, eller vi sitter på et intervju, så skal man vel også høre på hva vedkommende har å si og etterspørre de kvalitetene vi ser etter, om vedkommende er fargen eller handicappet har vel ingenting med dimensjonen egentlig å gjøre å utføre et stykke arbeid. Men det kan jo, av og til kan det ha det, ikke sant? Men da blir det også å se på hvordan altså, den ulempen, kanskje hvordan den kan løses. Der er det, har man jo for så vidt bra løsninger, men jeg mer ute etter hvilken egenskaper har denne personen til å bygge og være med å bygge arbeidsmiljø. Den som har vært igjennom kanskje litt tøff og var en vanskelig situasjon før, og komme tilbake i arbeidslivet. Men det vel litt sånn noen angst man har i forkant av en sånn situasjon. Man vet ikke helt om man også skal behandle det her, det mennesket med, som du sier, med forskjellige utgangspunkt annerledes, eller om man på en måte skal ikke behandle det annerledes. Man vet ikke helt hvor balansen går hen, om trenger hun eller han hjelp til det her, eller trenger hun eller han ikke hjelp til det her. Og det er det da å ta og spørre. Den har vi da i 2011 fortsatt. Det er det jeg mener, vi har ikke kommet noe lenger på den følelsen av hjelpesløshet i stedet for, hvorfor har ikke vi i samfunnet oppdratt at vi trenger ikke å stille, det kommer for en dag i det møte med, når vi i å bygge det å skape vennskap så har det jo så møter man jo på en annen måte enn i et form av et arbeidsforhold, så er det klart at vi burde komme til 2011 hvor et medmenneske som da skal engasjere en annen og er arbeidsgiverfunksjon og møter en annen person burde kunne se på et menneske et lys langt større enn en sånn begrenset diagnostisering. Mm. Men det er jo politikere som har ansvar i det landet her. Hvis du har en oppfordring til dem helt til slutt her nå, og siden du sier det har ikke vært noen forandring på utallige år, ja, hvem vet hvor lang tid tilbake egentlig, men hvis du har en oppfordring helt avslutningsvis til politikere, hvor bør vi starte da? For å få snudd. Min oppfordring blir jo da å se når vi har den situasjonen vi har, og om vi ikke snur, men å justere kursen på det, så må man jo, så synes jeg man skal utfordre seg langt, og også gå langt utover brukerrøstene, som er sterke i dette landet, til å si at nå skal vi gjennomføre, nå skal vi forsøke å dreie en dreining hvor vi skal utnytte positivt de ressursene uføre har til å være med og bidra til samfunnsoppgaver på en strukturert måte hvor du til og med kanskje kan tjene mer. At vi skal snu tendensen i å bruke og skape et grunnlag for at uføre og de i en form for avvikende situasjon skal kunne bidra. Og da må man se på hele reformen av hvordan vedtaks-NAV-systemet fungerer. Så det er en utfordring som går langt over 4 år, og det må politikerne skape som en forståelse, at man har noen perspektiver som går lengre enn å bli populær til neste valg, altså. Ja, vi får håpe det blir mer enn bare slagord. Jeg tror det er et parti som har alle skal bli med, eller noe sånt i sitt slagord. Vi får håpe det blir mer med det. Ja, det er noe å skape innhold til det, ja. Ja. Ja. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, Cato Zahl Pedersen. Bare hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har noen tips eller noe annet du vil fortelle meg. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i det!